SM4. Taki nosi tytuł to nagranie, które otwiera pierwsze spotkanie w Trójkowym Archiwum Koncertowym w 2017 roku. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jak słychać, nie będziemy ustawać w wysiłkach, w zaskakiwaniu Państwa trochę o tej porze, bowiem nasze archiwum koncertowe takich zaskakujących występów sporo zawiera. To nagranie PSM4 to jest utwór z najnowszej płyty bohatera naszego dzisiejszego spotkania. Płyta nosi tytuł Lis, a zespół nazywa się PSM, czyli Poprawski, bo to Łukasz Poprawski na saksofonie altowym i fagocie na tej płycie. S to Jan Smoczyński, Arp Odyssey, Roland i programowanie. To takie właśnie obsługuje Jan instrumenty. I M to Michał Miśkiewicz. Gra na perkusji i także na perkusji elektronicznej. Roland SPD-SX. I taka muzyka na płycie, najnowszej płycie Jana Smoczyńskiego, tria PSM, jest zawarta. Wrócimy jeszcze do tych utworów, ale głównym daniem naszego dzisiejszego spotkania, bo przypomnę, tak to jest, że w Trójkowym Archiwum Koncertowym spotykamy się co dwa tygodnie my, a także z redaktorem Tomaszem Żądą. Państwo słyszą się o tej porze w Trójce. I wraz z Tomkiem zaglądamy do naszego trójkowego archiwum i przypominamy koncerty, które odbyły się na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. Ja znalazłem w archiwum koncert, który odbył się niemal co do dnia 14 lat temu. 12 stycznia 2003 roku. Jeszcze pewnie jakiś czas będziemy mieć problem z datą, z obliczeniem tych różnic w latach, ale dziś wyliczyłem to w miarę dokładnie. 14 lat temu, 12 stycznia 2003 roku, na scenie imienia Agnieszki Osieckiej pojawiło się trio Jana Smoczyńskiego. A koncert zapowiadał, to też ciekawostka, koncert zapowiadał znakomity polski wokalista jazzowy Janusz Szrom. I to właśnie jego głos Państwo za chwilę usłyszą. O składzie zespołu Janusz też opowie, zatem przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. 12 stycznia 2003 roku. Jan Smoczyński Trio. Jan Smoczyński Trio. Drodzy Państwo, czego by nie powiedzieć o tym zespole, to i tak, uwierzcie mi, będzie mało. Zespół powstaje w roku 2001. Od razu jedzie po pierwszą nagrodę do Kalisza na konkurs pianistów jazzowych. Żeby tego jeszcze było mało, to przy okazji każdy z nich z osobna zdobywa na tym, że właśnie festiwalu indywidualne wyróżnienie. Co później mamy dalej? Potem mamy letni festiwal jazzowy pod Baranami, krakowskie Zaduszki i koniec czerwca 2002 roku. Wydaje się być to data przełomowa dla zespołu. Zespołem zainteresował się Michał Urbaniak, skutkiem czego zespół jedzie w trasę po kraju i za morze. A za morzem, drodzy Państwo, same sukcesy. Chicago, Nowy Jork, Kanada. Jak za starych, dobrych czasów. Jazz nie zna litości, jak to dawniej mawiano. To jest życie prawdziwego jazzmena. Streszczę tylko szybciutko skład. Na fortepianie lider Jan Smoczyński, student trzeciego roku Akademii Muzycznej w Katowicach, Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Janek jest też kompozytorem w większości utworów. Na kontrabasie Krzysztof Pacan, najmłodszy. Najmłodszy z całej trójki już zdążył zagrać z sikałą, bałatą, muniakiem, możdżerem, Boże. A ci młodzi są przedsiębiorczy dzisiaj. Na perkusji Sebastian Frankiewicz, również absolwent katowickiej stajni. Też ma na swoim koncie już kilka poważnych muzycznych wydarzeń. 6 nagranych płyt. No. Drodzy Państwo, zapraszamy w takim razie na prawdziwą ucztę. Jan Smoczyński, trio. Thank you.